tatu todo sing kawin nelongso bisa mari. Kapan durung ngerti opo aku bisa nampa tresno liya go nambani wesake sing ngandani ajar seko sidhe ngalekake ngalamon seneng dhewe dudu dalan kanggo nuntasake sing tuwa tulus nang